Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na początek Euro Polacy przegrywają ze Słowacją 1-2. Kibice smutni, ale wierzą, że będzie lepiej. Trzymajmy się nadziei, że jeszcze będzie przepięknie. Lidia Starończy, Marcin Wiącek. W Sejmie jutro kolejna próba wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich. W serwisie też rozmowy polskiego prezydenta w Brukseli przy okazji szczytu NATO. Spotkał się m.in. z amerykańskim przywódcą. Polska przegrała ze Słowacją 1-2 podczas swojego pierwszego meczu Mistrzostw Europy. Kibice smutni, ale nie tracą nadziei na wygrane w kolejnych spotkaniach. Jestem smutna, bo przyszłam na mecz z jakimikolwiek nadziejami na to, że jednak wygramy. Z orzełkiem na sercu, ale niestety stało się zupełnie inaczej. Przypomina mi się taki zespół Nazaret, który śpiewał Love Hurts, miłość do polskiej kadry boli, ale trzymajmy się nadziei, że jeszcze będzie przepięknie. Mieliśmy nadzieję na zwycięstwo, niestety okazało się, że ta drużyna, która miała być najsłabsza w naszej grupie, też nas pokonała, także czekamy, co się stanie w następnych meczach. Kolejne spotkania w ramach grupy E Polacy rozegrają 19 czerwca z Hiszpanią oraz 23 czerwca ze Szwecją. A więcej o meczu Polska-Słowacja w serwisie sportowym. Sejm wybierze jutro nowego rzecznika praw obywatelskich. Kandydatów jest dwoje. To zgłoszona przez klub PiS senator niezależna Lidia Staroń i rekomendowany przez opozycję Marcin Wiącek. Podczas głosowania w klubie PiS będzie obowiązywać dyscyplina, informuje szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Będzie nasz klub wspierać panią senator. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Jesteśmy przekonani, że pozytywny. Zgodnie z konstytucją rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Jego wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO, mimo upływu kadencji, nadal pełni swój urząd do czasu wyboru przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca. O sprawach gospodarczych, energetycznych i wojskowych rozmawiali prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda i Joe Biden spotkali się przy okazji szczytu NATO w Brukseli. Polski prezydent rozmawiał także z premierami Danii i Norwegii na temat budowy gazociągu Baltic Pipe, którym ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski. Inwestycja jest ważna dla suwerenności energetycznej naszego kraju. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy rurociąg zostanie ukończony w terminie, bo duńska komisja cofnęła pozwolenie środowiskowe dla gazociągu. To jest kwestia, która mi leży na sercu. Prosiłem je o takie polityczne wsparcie w tej sprawie. Mówiłem, że nam na tej inwestycji bardzo zależy. Chcielibyśmy, żeby została sprawnie zrealizowana. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozmawiał też z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem głównie na temat współpracy gospodarczej, a z premierem Wielkiej Brytanii o zacieśnieniu współpracy wojskowej. A rząd premiera Borisa Johnsona opóźnia otwieranie Anglii. Niemal wszystkie ograniczenia miały zostać uchylone za tydzień. Tyle, że rozprzestrzeniający się indyjski wariant koronawirusa, a dużo bardziej zaraźliwy od odmiany brytyjskiej, sprawił, że rząd wcisnął hamulec awaryjny. Rośnie liczba zakażeń i hospitalizacji. Stanęliśmy przed niełatwym wyborem, mówi Boris Johnson. Możemy po prostu trzymać się pierwotnego planu i za tydzień przejść do fazy czwartej, mimo że istnieje realne ryzyko, że wirus wyprzedzi szczepionki, doprowadzając do tysięcy zgonów, których dałoby się uniknąć. Ale możemy też dać naszej służbie zdrowia trochę więcej kluczowych tygodni, tak by ci, którzy potrzebują zastrzyków, mogli je otrzymać. Do 19 lipca rząd planuje zaszczepić obiema dawkami 2/3 dorosłej populacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Źle rozpoczynamy Mistrzostwa Europy. Nasi piłkarze w swoim pierwszym meczu Euro 2020 przegrali 1-2 ze Słowacją, krajem o 5-milionowej populacji, który może nam pozazdrościć wydatków na futbol. Nasi rywale prowadzili po golu Roberta Maka. Uderzył w pierwszej połowie w krótki róg, wcześniej zakładając piłkarską siatkę Bartoszowi Bereszyńskiemu. Piłka odbiła się od słupka, trafiła w głowę Wojciecha Szczęsnego i wtoczyła się do naszej bramki. Swoją drogą bramkarz naszej kadry powinien był zachować się w tej sytuacji lepiej. Do wyrównania doprowadziliśmy tuż po przerwie. Świetną zespołową akcję wykończył Karol Linety i gdy wydawało się, że mecz ułoży się pod dyktando Polaków, drugą żółtą kartkę zobaczył Grzegorz Krychowiak. W konsekwencji opuścił boisko. Słowacy wykorzystali grę w przewadze i zwycięskiego gola strzelił obrońca Interu Mediolan Martin Skriniar. W końcówce zaatakowaliśmy, mieliśmy kilka sytuacji. Jan Bednarek pomylił się o centymetry, ale nie udało się doprowadzić do wyrównania. Stawiamy się zatem w szalenie trudnej sytuacji. Przed nami jeszcze mecze z Hiszpanią i Szwecją. Te drużyny grają właśnie teraz. naprzeciwko sobie. To spotkanie rozpoczęło się o 21:00. Wcześniej w grupie D Czechy 2-0 pokonały Szkocję. Złe wiadomości z boiska piłkarskiego, złe z siatkarskiego parkietu. Nasze panie już po raz 8 przegrały w Lidze Narodów. Tym razem w Rimini uległy 0-3 Niemkom, mówi atakująca kadry Malwina Smażek. Jestem bardzo rozczarowana spotkaniem. Jedyne co możemy zrobić, to wrócić po prostu do hotelu i wrócić do trenowania i tyle. Wszystkie gdzieś po trochu zawiodły i to robimy wszystko, żeby pomogło, żebyśmy po prostu takiego meczu nie powtórzyły. W kolejnym meczu rywalkami Polek będą Amerykanki i na pewno nasze panie faworytkami nie będą. To spotkanie w piątek. Tymczasem ekipa Łomży Vive Kielce zbroi się przed nowym sezonem. Nowymi zawodnikami mistrzów Polski zostali dwaj Francuzi, Nedim Remili i Benoît Concoute. Obaj podpisali 4-letnie umowy. Obaj do tej pory byli zawodnikami Paris Saint-Germain. Remili jest mistrzem świata z reprezentacją Francji. Concoute zdobył ze swoją kadrą złoto młodzieżowego mundialu na pierwszy rzut oka wzmocnienia z górnej półki. Jeszcze krótko o tenisie. Magdalena Fręch, która zwycięsko przeszła przez eliminację turnieju WTA w Berlinie, odpadła niestety już w pierwszej rundzie imprezy głównej 3-6 i 4-6 uległa dużo wyżej notowanej i dużo bardziej rozpoznawalnej Amerykance Madison Keys. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie po 23:00. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensilmax. www.mensilmax.pl. Noc w większości kraju pogodna, tylko na północnym zachodzie nad ranem może padać przelotny deszcz. Jutro słonecznie na południowym wschodzie. W innych regionach w ciągu dnia będzie przybywać chmur, może padać i grzmieć. Synoptycy prognozują burze od Lubuskiego przez Wielkopolskę i Mazowsze, aż po Suwalszczyznę i Podlasie. We wtorek od 17 stopni nad morzem do 27 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart LG 65 cali Nano Cell teraz za jedyne 3999, taniej o 1000 zł. Ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem za jedyne 1799 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Proszę Państwa, zaczynamy przygotowania do mistrzostw. Przez fazę eliminacji pewnie przeszedł Kanal Plus, ale widzę, że na boisko wchodzi ktoś jeszcze. Tak! Do pakietu kanałów Kanal Plus dołączają teraz kanały Eleven Sports. Co za spotkanie! Teraz kanały Kanal Plus oraz Eleven Sports już za 50 zł miesięcznie. Kanal Plus. Kibicuj jak Ci wygodnie, przez satelitę lub przez internet. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na kanalplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś chciałem wziąć na tapetę taki szczególny temacik, bo, drodzy Państwo, jeśli w ogóle mówimy o sztuce, całkowicie o sztuce, nie tylko o jazzie, to wiadomo, że za wszelką cenę wszyscy starają się coś rozwinąć, coś ulepszyć. Bywały takie hasła, postęp za wszelką cenę, aczkolwiek czy za wszelką, to ja bym znowu nie powiedział. Chodzi o to, że goniąc ciągle za nowościami, jednak nie należy zapominać o tradycji, nie należy zapominać o swoich korzeniach i żeby dać tego taki wyraźny przykład, chciałbym dzisiaj uczepić się niejakiego saksofonisty nazwiskiem Joe Lovano. Jak wiadomo, to jest postać bardzo współczesna, bardzo odkrywcza, który gra w sposób niepodobny do nikogo, ale swego czasu postanowił nagrać płytę, która zwie się Tematy z 52 ulicy. Co to jest w ogóle 52. ulica? Otóż to jest rzeczywiście takie miejsce na Manhattanie w Nowym Jorku, gdzie swego czasu, dawno, dawno temu, lata 50., a może nawet jeszcze i 40., była niesamowita ilość klubów jazzowych. Dosłownie wystarczyło przejść 50 metrów i od Arta Tatuma trafiałeś do Dizzy Gillespiego. Wszystko tam można było zobaczyć, niewiele tracąc czasu na poruszanie się między wszystkimi klubami. Zresztą jak się wlazło do jednego, to i tak nie miało się chęci wyjść, bo tam się działy rzeczy wspaniałe. Wszędzie, gdziekolwiek byśmy się nie pojawili. Ale było to również i pewne specyficzne brzmienie. I tu właśnie, uwaga, czepiamy się Joe'ego Lovano, który postanowił zagrać te tematy 52. ulicy po swojemu, ale tło to zupełnie inna sprawa. Towarzyszy mu nonet, czyli taka no już wyraźnie narzucająca brzmienie orkiestra. I o ile w solówkach Lovano chciał być bardzo współczesny, o tyle w tych podkładach, w tym całym otoczeniu chciał się jak najbardziej zbliżyć do oryginału. No więc na początek może posłuchajmy takiej pięknej kompozycji Tadada Merona, If You Could See Me Now. We'll be right back. Ten pan, co tak pięknie grał na saksofonie, to Joe Lovano, który oczywiście grał wedle wszelkich zasad starego jazzu, ale jednak w swoich improwizacjach używał rykoszetów, jakich kiedyś nigdzie byśmy się nie mogli dosłuchać. Natomiast towarzyszył mu Nonet, który miał jak najbardziej zbliżyć swoje brzmienie do tych dawnych czasów 52. ulicy. No ale skoro tak, to dlaczego nie mielibyśmy sobie posłuchać tych czasów z 52. ulicy i tego oryginalnego brzmienia, na tyle oryginalnego, że orkiestrę prowadzi kompozytor tego utworu, Tad Dameron. A słuchamy, no jak już się pewnie Państwo domyśliliście, tej samej kompozycji If You Could See Me Now, tyle że tym razem nie saksofon jest na pierwszym planie, a wokalistka Barbara Winfield. If you could see me now, you'd know how blue I've been. One look is all you'd need to see the mood I'm in. Perhaps then you'd realize I'm still in love. If you could see me now, you'd find me being brave and trying awfully hard to make my tears behave. But that's quite impossible. I'm still in love with you. Good Seminau, śpiewała Barbara Winfield, grała orkiestra Tada Damerona, który był równocześnie kompozytorem, aranżerem i liderem w tym przypadku, a jeszcze w pradawnych czasach był jednym z tych, którzy wyznaczali nowe brzmieniowe ścieżki w jazzie. Ten jeden utworek chyba nam nie wystarczy do takich dobrych porównań, zwłaszcza, że to ballada, utwór charakterystyczny. Proponuję coś żwawszego jeszcze w tym samym wykonaniu, a zatem orkiestra Tada Damerona. Temat również przez niego napisany zwie się On a Misty Night, a salistą na saksofonie tenorze jest Johnny Griffin. ¶¶ Misty Night z orkiestrą Tada Damerona, na tenorze grał Johnny Griffin i na pewno zauważyliście już Państwo, że grał zupełnie inaczej niż Joe Lovano. No cóż, te dwa nagrania dzieli od siebie 50 lat. Ale to nie znaczy, że Griffin się zestarzał, czy że ta muzyka nagle stała się już nieaktualna, w ogóle jakaś gorsza, ponieważ, drodzy Państwo, sztuka jest nieśmiertelna. I to, co kiedyś było doskonałe, jest doskonałe w dalszym ciągu, tylko brzmi trochę inaczej. Posłuchajmy na przykład, jak w tej chwili ten sam temat znów interpretuje Joe Lovano. Tym razem to on osobiście będzie grał na tenorze, jako się rzekło, zupełnie inaczej. Ale postanowił też dopuścić do głosu i pianistę. Jest nim John Hicks. A zatem po raz drugi On a Misty Night. Mm-hmm. No i chyba przyznacie, że w tym nagraniu znalazło się kilka arcyciekawych nutek, jakich wcześniej byśmy nie uświadczyli, co świadczy, że jednak jest to nagranie w duchu dnia dzisiejszego, ale zauważmy równocześnie, ileż w tym nagraniu tradycji, zwłaszcza jeśli chodzi o ten akompaniujący zespół, ale również jeśli chodzi o samo podejście do materiału muzycznego, do harmonii, do melodii, do tematu. Tym niemniej chcielibyśmy już sobie dać spokój z tematami z 52 ulicy, aczkolwiek tylko do pewnego stopnia, bo w dalszym ciągu chcę Państwu pokazać zupełnie inny przykład przetwarzania tradycji, aczkolwiek autorem będzie ten sam Joe Lovano. Ale najpierw sięgnijmy do oryginału. To zespół Charlie'ego Parkera i jego kompozycja zatytułowana Moose the Moose. Niestety nie jestem Państwu w stanie podać, kto Parkerowi towarzyszy, bo to był taki sezon, kiedy ukazywały się rozmaite płytki, a producenci dbali o to, żeby nazwisko lidera było na pierwszym planie i wyraźne, a reszta w zasadzie już ich nie interesowało. Co to było znowuż takiego istotnego, że dajmy na to, na fortepianie grał Bud Powell czy za perkusją Max Roach. No kocham w ogóle takie producenckie podejście do produkcji płyt, ale mamy to, co mamy, a zatem Charlie Parker. We'll be right back. No tak, to był Charlie Parker, a teraz oczywiście będzie Joe Lovano z tym samym tematem, ale uwaga, to już nie tylko o różnicę w improwizacjach chodzi. Tu ten temat został przetworzony tak, że w pewnych momentach nawet można się by było zastanawiać, czy to istotnie ten sam temat. Tak, to istotnie ten sam temat. Zagrany będzie w zupełnie innym tempie, z zupełnie innym klimatem i też tutaj pianista dochodzi do głosu. Tym pianistą jest James Wideman. Thank you. Moose the Moose i Joe Lovano, który sam wyraźnie podkreślał, że był tu zainspirowany od góry do dołu muzyką Charlie'ego Parkera, choć być może na pierwszy rzut uchem tak wyraźnie tego nie słychać. Ale dajmy już sobie spokój wszelkim porównaniom, zmieniamy temat, zmieniamy w ogóle podwórko na nasze krajowe. Pora przyjrzeć się nowościom, które ukazują się dość skąpo, no wiadomo z racji pandemii, ale jednak się ukazują. I właśnie w tej chwili trzymam taką płytę, którą nagrał Brand New Quintet. Ta nazwa na razie niczego nie mówi, ale mamy i 5 nazwisk, a tam na pierwszym planie perkusista Arek Skolik, więc domyślam się, że to była jego inicjatywa. To zresztą wyraźnie pasuje do jego osobowości. A dalej Paweł Palcowski, trąbka, Jarek Botur, saksofon tenor. Dalej Tomasz Białowolski, fortepian, no i wreszcie Maciej Kitajewski, kontrabas. Muzyka dla mnie fantastyczna, przypomina żywcem taki jakiś messendersowski klimat. Być może jeszcze parę rzeczy należałoby tam wygładzić w improwizacjach, ale ogólne wrażenie fantastyczne, a przede wszystkim kołysze to pięknie, no czuć, że jest to jednak jazz, swingujący jak najbardziej prawdziwy jazz. A więc posłuchajmy sobie kompozycji Joe Hendersona Punjab. Thank you. To był Brand New Quintet, co znaczy całkiem nowy kwintet i ich całkiem nowa płyta. Arek Skolik, perkusja, Paweł Palcowski, trąbka, Jarek Botur, saksofon, tenor, Tomasz Białowolski, fortepian i Maciej Kitajewski, kontrabas. Natomiast w tej chwili przechodzimy do kolejnej płyty, która jest nowością edycyjną, ale wcale nie nowością muzyczną. Jednym słowem, dzieło God Records, firma, która jak zwykle przypomina rozmaite zapomniane czy niezapomniane, ale już dawno niewidziane nagrania i tym razem sięga po nagrania z roku mniej więcej 81. To są radiowe rejestracje niejakiego Stefana Sendeckiego grającego na klawiaturach. Nic więcej Państwu o tym nie potrafię powiedzieć. Nawet nie pamiętam tego nazwiska z tych dawnych czasów, a i wstyd, wstyd, no ale niestety tak się złożyło. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to a jakże, płyta jest na podorędziu, a do płyty dołączona odpowiednia książeczka ze wszelkimi informacjami. A zatem posłuchajmy Stefana Sendeckiego z muzyką absolutnie funkową, powiedziałbym piekielnie rytmiczną, może nawet przerytmizowaną i przeładowaną, ale niektórzy to lubią. We'll be right back. była fankowa kapela Stefana Sendeckiego, przypomniana w tej chwili przez firmę GAD Records. W oryginale te nagrania pochodzą z lat 80. No i drodzy Państwo, jeśli mowa o GAD Records, to muszę jeszcze powiedzieć Wam o pewnej płycie, która brzmi nieomal sensacyjnie. Również ukazała się nieomal równolegle, a mianowicie są to dwie ilustracje filmowe Krzysztofa Komedy, które nigdy, nigdzie do tej pory nie były publikowane, nawet w tym tak zwanym wydaniu dzieł wszystkich. Jednak nie będę Państwu prezentował tej płyty z jednego powodu. Po prostu w tych ilustracjach nie ma ani cienia jazzu. Ale dla tych, których Komeda interesuje, no płytę bardzo gorąco polecam. My natomiast już powoli zaczynamy się żegnać. Prawdą a Bogiem wyczerpałem wszelkie tematy, a na miłe rozstanie proponuję Państwu jeszcze na koniec tylko i wyłącznie Ellę Fitzgerald i Oscara Petersona. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong smile with the wrong smile. Though your lips are charming, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a lovely smile that it's all right with me. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart LG 65 cali Nano Cell. Teraz za jedyne 3999. Taniej o 1000 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexo. Teraz za jedyne 699.